Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Pentru o viață veșnică să ne închinăm Sfântul Învierii Lui cele de-a treia zi. Și astăzi, iubiți-mă credincioși, ca orice duminică, dar mai ales după Sfintele Paști, învierea Domnului Hristos. Această bucurie a învierii Domnului Hristos, care în fiecare duminică o observăm, îl cuprinde pe orice credincios care trăiește cu adevărat sensibilitatea dumnezeirii și a sufletului, îl cuprinde din tot ce există el. De multe ori am stat și m-am gândit în nimicnicia mea și în ființa mea omenească ce-o fi fost în inimile, în ființele acelor mironosiți a cărora pomenirul închinăm astăzi, atunci când a murit Hristos pe cruce, și când cu multe suspine și cu inimă frântă de durere a fost dus și îngropat. Câtă bucurie, parcă în antipoz, câtă bucurie i-a cuprins pe iudeii care i-au dat condamnarea Mântuitorului și l-au văzut și mort pe cruce. Aceia mulți râdeau și se desfătau, fiind și Paștele iudaic, iar aceștia puțini, o mână de oameni care erau zăvorâți în cele mai ascunse case, întristați, plângeau moartea Domnului Hristos, singura lor muriere. Vedeți dumneavoastră de multe ori, trec morți pe lângă noi, ducându-se pe ultimul drum. Noi trecem pe lângă ei, nepăsându-ne. Și mulți trec pe lângă un mort, dar puțini sunt cei care plâng. Sunt cei mai apropiați. Și apoi uitarea își așterne colbul peste minte, și trece în neființă totul. Dar moartea Domnului Hristos a fost plânsă doar de câteva persoane care au crezut cu adevărat că acesta nu este un simplu om, cum erau ei sau ceilalți în jurul lui, ci a fost cu adevărat cel mult așteptat, a fost cu adevărat Mesia, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Această gingășie a evenimentului de acum 2000 de ani care s-a întâmplat în Ierusalim nu a fost descoperită tuturora, ci numai acelora care au crezut cu adevărat că acesta este cel ce poate să mântuiască pe om. De multe ori, noi iscodim cu mintea noastră, puțin mai înțeleaptă sau mai puțin înțeleaptă sau mai mult înțeleaptă, cum vrem noi să o socotim și avem puterea, de ce Dumnezeu l-a rânduit toate aceste lucrări așa și în timpul săptămânii, și în timpul lunilor, dar și într-un timp anumit al anilor. Așa cum noi, când vrem să facem ceva de maximă importanță, tocmim în mintea noastră acel lucru la nivel de gând, apoi, ca într-un plan, îl așezăm în timp. În timpul cu tare săvârșesc cu tare lucru și în timpul cu tare încerc să-l desăvârșesc, cu atât mai mult Dumnezeu a pus în planul Său dumnezeiesc de milostivire mântuirea omului. E tapizat și bine catadixit. Până când nu s-au împlinit timpurile, nu s-au putut face nimic din cele care erau gândite și așezate în planul lui Dumnezeu. L-am văzut pe prorocul Daniel care localizează în timp acest eveniment, că peste 70 de săptămâni de ani va veni untul de lemn în milostivirii. Aceasta a coincis, această prorocie de 70 de săptămâni de ani, adică peste vreo 500 de ani, cu 5500 de ani de la zidirea lumii. Prorocul David spune locul. În mijlocul pământului mântuirea ai pus, Dumnezeule. Deci iată mijlocul pământului fiind Ierusalimul. Și în mijlocul pământului, mai exact, era Golgota, unde Hristos, răstignit acolo în vârful Golgotei, și-a vărsat sângele peste căpățâna lui Adam. Oasele lui Adam fiind aduse de Solomon, când era el împărat din pământul Damascului, și îngropat acolo în acel ținut, iar peste osemintele lui a făcut acest munte artificial o grămadă de pietre, care peste ani s-au umplut cu vegetație și a rămas muntele Golgota. Deci dacă Mântuitorul în ceasul al treilea din zi a primit sentința de moarte de la Pilat, care era judecătorul timpul acelui an, de acum a rămas în rânduiala lui Dumnezeu unde să se răstignească Hristos. Și iată că la ceasul al treilea Mântuitorul, cu acea sentință de moarte și a crucea în spate, parcă spre o blasfemie mai mare, ucenicii risipiți și ascunși printre mulțimea de idei care i-a exaltat de bucurie, plângeau în sufletele lor, îl conduceau pe Domnul pe drumul Golgotei. Și acel drum al Golgotei a fost acest supliciu al Mântuitorului până în ceasul al șaselea, când a fost răstignit pe cruce. fiindcă de post și rugăciune și osteneala din temniță și ocările care au curs în urechile Mântuitorului, toate și-au dus contribuția în a-i slăbănăgi trupul. Și oamenii, în ferocitatea lor, nu numai că puteau să-i dea un om să-i ducă crucea, au arătat cea mai mare gheară de răutate, să-ți duci arma morții tale în spate. Și din curtea lui Pilat și până în Golgota a căzut sub povara crucii. Dar iată, până la urmă, a ajuns pe muntele Golgota, care era în afara Ierusalimului. Că supliciul acesta putea să-l facă iudeii în Ierusalim. Dar atât de depădat de lege l-a socotit pe cel ce a dat legea lui Dumnezeu. Și marea lui milostivire a revărsat-o peste oameni asemenea soarelui care revarsă dulceața luminii peste toată zidirea și o cheamă spre viață. Iată, i-a arătat întunericul gândirii omului și l-a scos în afară de cetate. Deci ești cel mai fără de lege. Mai degrabă socotim mai drept pe unul din cei care erau tâlhari și l-au slobozit spre viață și în locul lui te punem pe tine, că ești mai fără de lege decât acela. Așa au socotit iudeii și mai ales aceia care erau și cârmuitorii bisericii. Deci iată-l pe Mântuitorul dus pe muntele Golgota și acolo fiind răstignit la ceasul al șaselea. Și-a arătat dumnezeirea prin faptul că soarele și-a ascuns razele. A fost gura soarelui, cuvântul soarelui, că acesta este cel ce m-a zidit. Așa cum o pasăre grăiește ceva când îi auzi glasul ei, în mintea ei ea grăiește cu cineva, precum și noi când grăim între noi și dacă ne aude cineva din cele necuvântătoare, pricep că noi zicem ceva între noi, așa și frunzele când freamătă în copac, pârâul când curge la vale, susură la cela, și toată zidirea lumii grăiește cu cineva, grăiește cu cel ce l-a zidit pe acela care grăiește. Deci, iubiților credincioși, soarele și-a arătat în fața tuturor oamenilor acea întunecare nefirească, fiindcă deștepții lumii de astăzi, care pot să cerceteze hăurile în universului, sunt forțați să spună că în timpul acela n-avea cum să fie o eclipsă de soare. Și niciodată în lume nu s-a pomenit o eclipsă de soare timp de 3 ceasuri, de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, când Domnul și-a dat Duhul pe cruce. Pietrele, cât de insensibile sunt, au crăpat și acela a fost cuvântul lor, că acesta este cel ce ne-a zidit pe noi. Morții, cât de tăcuți sunt, și ei au venit și au grăit, și graiul lor a fost că au ieșit din pământ. Pământul, cât este el de insensibil, iată-l că s-a cutremurat de frica a ceea ce a făcut omul, l-ai omorât pe cel ce ne-a zidit pe noi. Vedeți dumneavoastră un lucru grozav de sensibil în lumea noastră. Un câine care se socoate a fi cel mai credincios animal omului, Dacă omul este în primejde, câinele își primejdește viața pentru stăpânul lui. Acela-i glasul lui de prietenie, de recunoaștere că acesta este stăpânul meu și să nu s-atingă nimeni de el. Așa să înțelegem că toată zidirea a venit fiecare cu glasul său și a spus oamenilor prin semnele care și le-au dat: voi ceea ce ați făcut, ați făcut ce nu a putut să facă poate nici diavolul. L-ați răstignit pe ziditorul nostru. Și totuși omul a rămas de cea mai mare insensibilitate la ceea ce se numește Dumnezeu. Iubiților credincioși, cum am spus în începutul cuvântului, puțini au fost aceia ce au priceput ceea ce se întâmplă în Ierusalim. Cu toate că apostolii 11 la număr, cel de-al 12-lea Iuda fiind despărțit de ceata lor, s-au ascuns, bărbați fiind, s-au ascuns de frică. Iată că s-a găsit sub soare totuși niște mări inimoși, niște neînspăimântați la suflet de frica iudeilor, niște mogâldețe de femei care nu le păsa că vor muri dacă vor fi prinse în Ierusalim. Și dintre toate femeile Ierusalimului care l-au văzut și l-au ascultat pe Hristos, a fost numai câteva. Și cea mai destoinică dintre ele a fost una care cândva în viața ei, până al cunoaște pe Domnul, a fost o desfrânată, Maria Magdalena. Maria era numele ei pus de părinți și s-a numit Magdalena fiindcă se trăgea din satul Magdal. Și ea, datorită păcatelor ei, s-a îmbolnăvit de cea mai cumplită boală, că a intrat în ea 7 diavoli. Și când era muncită crunt de acești diavoli ai păcatelor, l-a cunoscut pe Hristos. În momentul chinurilor diavolului, nu mai conta nici frumusețea ei, nici tinerețea, nici acele îmbieri spre plăceri. Pentru ea era un chin, o grozăvie, acea muncă a diavolului. Și ochii ei era ca unui orb spre o rază, cât de mic ar fi de soare, numai să vadă. N-o putea găsi până în momentul când Dumnezeu a fost față în față cu ea și prin cuvântul său dumnezeiesc a scos diavolul din ea. Ca drept că acesta este Dumnezeu și de mulțumire pentru fapta făcută de Hristos, i-a rămas fidelă până la sfârșitul vieții ei. Pentru aceasta ea a rămas cea mai mărinimoasă femeie a Ierusalimului timpul acelia, bineînțeles, după Maica Domnului. Dar ea era deja cu sabia înfiptă în inima ei, sabie de care a fost prorocit de Sfântul și Dreptul Simeon, că sabie va trece prin sufletul tău. Și acea sabie nu era decât să-și vadă fiul batjocorit și răstignit pe crucea Golgotei. Deci această Marie Magdalena l-a unit pe celelalte și au plecat în puterea nopții la mormântul Domnului, cumpărând mir de nard cu care să înfășoare trupul Domnului cu giurgiul. Așa era în obiceiul îngropării morților timpul acelia, că trupul se înfășura într-un cerșaf alb de in, dar nu înainte de a fi uns cu acest mir de nard. Și când se îngăda trupul în acea pânză de in, peste câteva ore, de așa natură se întărea încât că era cu neputință să se mai desfacă. și Domnul fiind de neam iudeu, așa a fost îngropat. Și pus în mormântul lui Iosif din Arimateea, mormânt de piatră. Și peste mormânt a fost pus o lespede mare. Și mai mult decât atâta, iudeii, de frică să nu cumva să vină ucenicii să-l fure, au cerut de la Pilat și custodie, pecete, ca nu cumva să violeze mormântul, și a pus și ostaș. Deci tot ce este omenesc, când este frică omului de ceva să nu piardă, s-a împlinit. Dar oare împotriva lui Dumnezeu îi poate sta cineva? Și iată că a treia zi, după răstignirea Hristosului Domnului, deci duminică spre dimineață, spre răsăritul soarelui, un înger a cutremurat locul și l-a aprins de lumină. Piatra s-a prăvălit nestricând pecețile, iar ostașii, întinați fiind în păcate și de cugetarea iudeilor, au amorțit ca niște morți, iar Domnul a înviat. Mironosițele, mergând parcă în durerea lor să-l plângă pe Domnul, duminică dimineață, au fost puse față în față cu un eveniment care a rămas viu până în zilele noastre și de care s-a cutremurat și cerul. În plânsetul, în bocetul lor, când a ajuns la mormânt, a văzut mormântul gol, doi îngeri, unul spre capul Domnului și unul spre picioarele Domnului. Mormântul plin de lumină, și când s-a uitat în mormânt, a văzut doar giugiurile singure zăcând, cum a spus evanghelistul. Ele, fiindcă nu erau luminate, cum au fost apostolii la cincizecime luminați de Duhul Sfânt, n-au putut pricepe că Domnul a înviat. Așa cum nu putem pricepe noi cum va veni Mesia evreilor de astăzi, adică Antichrist. Doar ca într-o umbră pricepem, dar când vor veni lucrurile Lui, atunci mintea se luminează și ne dăm seama că acesta nu poate să fie decât Antichrist. Așa și pentru apostol și pentru toți ceilalți care le așteptau pe Mesia, nu puteau să priceapă întocmai. Nu s-a mai uitat să vadă cine este și am socotit că atunci, spre dimineață, spre răsăritul soarelui, a venit grădinarul. Maria Magdalena s-a dus și a pus închinăciunea acelui grădinar, zicând, cine l-a furat pe Domnul? Dar iată că era de fapt Domnul. Și a spus, Marie, nu mă atinge, a sui la tatăl meu și tatăl vostru. În momentul acela a venit acea liniște care i-a alungat tot suspinul și toată tristețea, fiindcă era ceea ce căuta, dar nu mai căuta ca pe un mort, deja era înviat. Momentul crucial al omenirii, iubiților credincioși, nu este nașterea Domnului, nu este răstignirea, nu intrarea în Ierusalim, nu plângerea, ci este învierea Domnului. Toate aceste lucruri făcute numai spre mântuirea omului au fost așezate de ziditorul lumii și mântuitorul nostru cu o strictă așezare temporală. Deci Domnul Hristos s-a lăsat răstignit la Paștele iudeilor, împlinindu-se prorocia Sfântului proroc Isaia și cu cei fără de lege s-a socotit. Că ei, iudeii, la Paștele lor răstigneau pe cruce cei mai oribili tâlhari, care erau mult căutați de soldații timpul acelia, condamnați și la Paștele lor răstigniți. Deci iată Mântuitorul, Dădătorul vieții noastre, a fost socotit de către om ca un tâlhar și l-a adus ofrandă în ziua Paștelui, crezând că fac un bine lui Dumnezeu. Deci aceasta, făcându-se vineri, după amiază la ceasul al șaselea, iată că s-a făcut întuneric până la ceasul al nouălea și apoi iar s-a făcut lumină, lumina obișnuită a zilei până la ascensiunea soarelui. Domnul Hristos rămâne în mormânt până duminică spre răsăritul soarelui. Deci dacă duminică a fost ziua întâi din care Dumnezeu a început zidirea lumii materiale și sâmbătă a fost ziua de odihnă, iată că de data aceasta a opta zi se redă lumina. Că Adam, prin greșeala din Eden, a pierdut lumina cu care să mai vadă lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile care le vedem noi de jur împrejurul nostru, cât de curat le-am vedea noi și mintea cât ar fi ea de isteață, nu le poate vedea în adevăratul sens, în adevărata lor valoare. O floare cât de frumoasă ar fi și ochii tăi cât de perfecți ar fi, nu poți vedea în adevărata ei culoare, cum a zidit-o Dumnezeu în Eden. Un cântec cât de frumos l-ai putea auzi și mintea cât de isteață ți-ar fi, nu este așa cum este croit el de Dumnezeu. Și ca să fie mai pe înțeles, cum ai fi într-un castel plin de podoabe, de cea mai înaltă factură meșteșugărească, dar lumina stinsă. Sau doar ori păcă-i la o lumina lunii sau aprins o lumânare. Și alta-i când la lumina soarelui te împie spre viață și spre frumusețea acelora ce le vezi. Deci aceasta a pierdut Adam, acea lumină în Eden, și aceea trebuia tocmită. Și tocmirea ei, readucerea ei omului, nu se putea face decât prin jertfa lui Hristos pe cruce, acelea care era în putere de a reda lumina. Și nu se putea face nici luni, marți, miercuri sau chiar vineri când l-a făcut pe om. Și cu atât mai puțin sâmbăta, când era zi de odihnă. S-a făcut duminica, în ziua când Dumnezeu a făcut lumina pentru Adam. Deci duminica se socoate a opta zi de lucrare a lui Dumnezeu, adică de reparare a greșelii omului. Pentru aceasta și Dumnezeu a mutat sabatul iudaic de sâmbătă, l-a mutat duminică. Că dacă omul de luni până sâmbătă era în temnița morții, lesne este de înțeles că a doua zi îți sărbezi eliberarea ta din această temniță. Și a doua zi, după sâmbătă, era tocmai duminică. Deci în succesiunea zilelor săptămânii, după sâmbătă vine duminică și atunci Dumnezeu a redat lumina care a pierdut-o Adam în Eden. Bine, poate vor fi minți care vor pune întrebarea. Păi, dar noi, dacă acum ai spus că noi nu vedem lucrurile așa cum le-a zidit Dumnezeu, de ce nu le vedem noi care credem în Dumnezeu? Această reparare a luminii care a pierdut a morții. Noi pentru aceasta murim, pentru că fiind în neputința trupului greșim, dar Dumnezeu prin moartea sa ne-a redat mărturisirea, ne-a redat această reparare a rănilor produse de păcat. Și după judecata de apoi vom recâștiga împărăția cerului. Fiindcă Adam, după căderea din Eden, părea închis pentru veșnicie în această temniță. Iar venind Hristos, a rupt porțile morții, a alungat întunericul morții și a redat lumina. Și acest lucru putem pricepe chiar în viața noastră. Pentru cel care este un creștin, dar trăitor în Dumnezeu cu adevărat, are o cu totul și cu totul odihnă sufletească față de un păgân. Când sabia morții stă pe gâtul lui, el este odihnit deja. Știe că moartea nu iartă pe nimeni, oricât aur ai avea sau orice sceptru al puterii. Deci omul se împacă cu acest lucru, că suntem în robia morții. Dar nu-i tot una când știi că l-ai pe Dumnezeu prieten. Am avut de multe ori ocazia să văd fețele crispate, ochii bulbucați și zbuciumați a oamenilor care erau în crampele morții, în spasmele acelea groaznice ale morții. Deja era față în față cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu pentru el s-a arătat numai ca un judecător, iar el, mintea, pentru el era un aspru judecător. Cum ți-ai trăit viața față de Dumnezeu cel care te-a zidit și te-a ținut în viață? Și nu-i tot un altul pentru un credincios. Un creștin care își trăiește viața frumos după Dumnezeu, care se alătură acestor puțini, cum au fost al Ierusalimului din Antichitate, dar trăitori cu adevărat a tuturor evenimentelor care le-a făcut Dumnezeu pentru om, are o odihnă sufletească. Și aceea este, iubiților credincioși, acea pace de care a spus Hristos, pacea mea o las vouă. Așa cum nu poate să stea un var peste murdărie, cade în scurt. O haină, cât de frumoasă ar fi ea, dacă este îmbrăcată de un trup murdar și nu-și găsește locul, așa și omul păcătos, dacă din interiorul lui izvorăște putoarea, oricât l-ar îmbrățișa pe Dumnezeu, tot nu stă Dumnezeu peste el. Ați văzut dumneavoastră oameni care în primejdea morții sau în necazul lui schimonosesc o cruce și se fac cei mai buni prieteni ai lui. Este cum ai da un var peste murdărie. Nu stă mult. Dumnezeu îl scoate ca să se arate în mărinimia lui. Dar dacă nu izvorăște din profunzimea lui acel sentiment, atunci este ceva care se stinge în scurtim. Vedeți între oameni cum se mai curtează unii cu alții. Dar dacă acel sentiment nu curge din interiorul tău, imediat se stinge. Prin ceea ce spun, vreau să vă îndemn, îl aduce pe Dumnezeu în ființa frăților voastre, nu doar pe buze, Doamne, Doamne, Doamne. Că aceasta au făcut-o idei care l-au răstignit pe Hristos. Când faci ceva pentru cineva, și mai ales pentru cel sfânt și ziditorul nostru, fă puțin, dar bun. Fă cu toată ființa ta să trăiască ceea ce faci. Un Doamne Iisuse, ajută-mă, zi-o din profunzimea ființei tale și El te pricepe. Ne vor rușina copiii care în clasul lor, cum am fost și noi copii, nu zgrăiesc în limbi străine, nici măcar inteligibil pentru mamă, doar țipă, ăla-i glasul lui. Și Maria sa te cheamă la el acolo, ca să-l îngrijești. Deci cu atât mai mult Dumnezeu care este ziditorul nostru, puțin dacă i-ai dat, dar din toată ființa ta și curat, atunci și el se va răsfrânge asupra ta, inundându-te cu dragostea lui. Atunci vei începe să pricepi cu adevărații ochi, cu adevărata minte, cu adevărata senzualitate cu care ne-a înzestrat Dumnezeu să-l pricepi pe cel planal, care s-a răstignit pe muntele Golgota, s-a lăsat răstignit și care a înfiat într-o nouă viața veșnică. Mironosițele femei ne-a dat cea mai mare pildă de bărbăție. Sfinții părinți au gândit cum de Dumnezeu s-a arătat prima dată după ce a înviat femeilor. Vedeți în gingășia lucrării sale, a reechilibrat balanța dintre bărbați și femei. Dacă păcatul în Eden a venit prin Eva și în felul acesta l-a atras spre păcat și gustând din păcat și Adam, Dumnezeu a remontat acest păcat prin Maica Domnului care fără de bărbat l-a născut pe Mesia. Deci a dat puterea de germinație a omului, femeii. Și ca să nu rămână nemângâiată pentru moartea Domnului, iată că tot ei i s-a arătat după înviere. Și în felul acesta, arătându-se ca un bun în dreptatea sa, a făcut, după cum a spus și Apostolul Pavel, ca să meargă trenă întreagă de-a lungul istoriei de bărbați și femei spre cel bun, mergând chiar la moarte în apărarea numelui Lui. În fața egemonilor, prin toate primejdiile, nu s-au dezis în ceea ce au mărturisit de la început. Lepăd pe Dumnezeii voștri și acesta este Dumnezeu cel adevărat care a murit pe crucea Golgotei. Cum? Dar acela a fost ca un fără de lege. N-a fost un fără de lege. Fără de lege au fost cei ce l-au răstignit. Și iată că amenințați fiind, că le-au luat averile, le-au ars casele, le-au omorât copiii, le-au omorât ce a fost mai drag, îi izbiți în temnițe, în ocări, în blasfemii duși chiar spre moarte după îndelungi chinuri. Nu s-au dezis de la ceea ce am mărturisit. De prima dată, precum au făcut și aceste mironosițe femei. Ele, după ce l-au cunoscut că acesta este cu adevărat ziditorul lumii și mântuitorul lumii, au mers până la sfârșitul vieții lor, plătind cu sânge mărturisirea că acesta este Dumnezeu cel adevărat, și acesta este Cel ce ne-a zidit și are puterea să ne dea viața veșnică. Reactualizate timpurile antice, ne cutremurăm de antipozii în care ne găsim referitor la oameni. Acela în miezul nopții se duceau plângând la un mormânt. Și nu orice mormânt, mormântul Domnului, îl plângeau pe Domnul că a fost ucis mișelește. Fiicele voastre merg în miez de noapte, bătând străzile și bulevardele cu țigara în gură și cu pantalonii strânși pe trup, chicotind sub fel de fel de plopi, intonând cine știe ce șoapte sau ce este diferență. Iosif din Arimateea, fiind om de mare vază în Ierusalimul timpul aceluia, l-a mărturisit în fața tuturor bogaților lumii, a prietenilor lui, că acesta este cu adevărat Mesia pe care voi l-ați răstignit. Și ca mărturie, ca o pecete a mărturisirii lui și a credinții lui, a dat în văzul tuturor, a cedat mormântul. Iată, iubiților credincioși, oamenii de astăzi, prin de aur și de argint, nu se mai gândesc la un mic gest de genul acesta. O umilă rugăciune s-o pună lui Dumnezeu. Câtă diferență este între oameni. Și totuși, să nu ne pierdem cu firea, că Dumnezeu atâta putere are Cel ce ne-a zidit dintr-o scânteie, este foc mare. Principalul să nu-ți fie stinsă scânteia credinței în tine. Dacă Maria Magdalena, înfrumusețată de Dumnezeu, atât de mult împodobită în strălucirea tinereței ei, tăvălită în mocirla păcatelor, iată că a ajuns de pomenire cu atâta cinste până în zilele noastre. Asta nefiind a omului, ci a lui Dumnezeu, ca strălucit, cu atât mai mult și noi putem să revenim din mocirlă în strălucirea noastră. Spun o revenire din cauza că ne naștem într-o strălucire a curăției, a fecioriei, dar când îți vii în firea minții tale adolescent, să tăvălești în toată mocirla. Și Dumnezeu nu se scârbește de om. Scânteia aceea de credință, dacă o mai ai în tine, aceea unsă cu darul și binecuvântarea lui Dumnezeu, ea prinde foc mare în inima ta și poți să devii o Marie Magdalena, poți să devii un Iosif din Arimateea, poți să devii un sfânt al Antichității, care nu și-a precupețit nici sănătatea, nici viața, ci a dat tot ce-i mai sfânt din el, a dat pentru Cel ce ne-a zidit. Iubițelor credincioși, tare multe se pot spune despre Dumnezeu. Ca niște nestemate am putea să le tocmim prin mintea noastră, să le îmbrăcăm în haina cuvintelor și să le dăm ca jertfă lui Dumnezeu. Dar este suficient cât ne-am priceput în această zi din zilele noastre, și îl rog pe Marele Ziditor al nostru, Marele Dumnezeu, să primească acest buchet mic de jertfă, de laudă, care, cum ne-am priceput, l-am adus după tipicul Sfinților Părinți, nici ieri, nici mâine. Astăzi, că numai astăzi din an, este ziua de pomenire a Sfintelor Mironosițe, care i-au întrecut în bărbăție pe apostolii timpul acelui. Așadar, Bunului Dumnezeu, Mironosițelor și tuturor prietenilor lui Dumnezeu, slavă și cinste în veci. Amin. adus.